آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Rahat suresine başlamıştık. Geçen hafta iki ayet yaptık. Üçüncü ayete geldik. Yüce Allah Kur'an okulunun açtığı Kur'an okulunun üniversitesinin programına tabiat bilimlerinin, tabiat kanunlarının incelenmesini koymuştu. İşte göklerin, yerin, güneşin, ayın efendim çalışma sisteminden bahsetmiştim. Ve bunu inanan, gerçekten inanan bir toplum için ayetler, dersler olduğunu söylemişti. Göksel bilimlerde, yani astronomi bilimlerinde, uzay araştırmalarında. Şimdi ise yerel bilimlere indi. Yani yeryüzündeki bilimlerle ilgili bazı ipuçları verecek, ödevler verecek insanlara. Ve huvellezî, o Allah ki, kendisini anlatıyor, kendi kudretini anlatıyor ama yerdeki olaylardan, yerel kanunlardan bahsedecek. Ve huvellezî, o Allah, meddel erla, yeri döşedi, yeri düzenledi. Ve ceale fîhâ revâsiye, oraya dağlar koydu. Ve enhâra, ve nehirler koydu. Ve min külli semerâti, ve her çeşit meyveyi koydu. Ve ceale fîhâ zevceyn ithneyni, ve orada her çift bitkiyi, her cins, her çift, biliyorsunuz bütün varlıklar erkekli dişilidir. Efendim her çift bitkiyi bitirdi. Yuşil leylen nehara, ve geceyi gündüze örttü. Geceyle gündüzün birbirini takip etmesi, gidip gelmesi çok önemli bir kanundur diyor Yüce Allah. İnne fî zâlike le âyâtil li kavmin yetefekkerûn. Bu yerel olaylarda, tabiat olaylarında düşünen kafalar için, düşünen toplum için dersler vardır, ayetler vardır, kanunlar vardır. Aslında dersler vardır manasına geliyor. Ve Yüce Allah burada düşünen toplum, sosyal düşünceyi öne çıkarıyor. Ferdi değil. Ferdi düşünce değil. Bir kişiye konuşmuyorum diyor Allah-u Teala. Umuma konuşuyorum ve düşünen toplum diyor. Düşünen, yetefekkerun çoğu, kavim de toplum demektir. Böylece toplumsal düşünceyi öne çıkarıyor. Düşünen toplum için bunda dersler vardır. Şimdi Yüce Allah yeryüzündeki yerel kanunları incelerken spot anlamda, genel anlamda bir takım olaylara, bir takım cisimlere dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi yeryüzünün döşenmiş olması. Yani yeryüzünün oluşumu anlamına, medde med uzatmak anlamına gelir. Meddi tabi, meddi munfasıl deriz Kur'an okurken, bir harfi çekme olayında med uzatmak anlamına gelir. Meddellerle yeri uzattı, yani yeri genişletti, yeri düzenledi manasına geliyor. Ve ceale fiha revasiye, oraya dağları dikti. Dağları niçin koydu diye araştırmanın yapmasını istiyor bizden Yüce Allah. Bunu daha evvel bir kısa bir anlatımla anlatmıştım size. Hatta tekerleği misal vermiştim size. Nedir o tekerlek? Onun etrafına gidersiniz, balans ayarı yaptırıyorsunuz. Orada kurşun koyuyorsunuz. Kurşun o balans ayarını veriyor. Allah-u Teala diğer ayetlerde, mesela aklıma şu anda gelen ayetlerden bir tanesi Lokman suresinin birinci sayfasının sondan ikinci ayetindedir. Eğer dağları koymasaydım diyor, yeryüzünün balansı değişirdi ve sizi fırlayıp atardı. Siz o yeryüzünde yüzemezdiniz, gezemezdiniz diyor. Dehşet bir kanun bu. Yani yer dağların, yeryüzünün kendi ekseni etrafında ve güneşin etrafında dönmesi, düzenli bir şekilde, dengeli bir şekilde dönmesinin sebebi dağlardı diyor Allah-u Teala. Dehşet bir olay. Aksi takdirde diyor, sizi fırlatıp atardı diyor, eğer bu dağları koymasaydım. İşte bu, bunun araştırılmasını istiyor. Bunu şimdi anlıyoruz. Yani bu balans ayarı dediğimiz şeyden buna bir açılım getiriyoruz. Tahmin ediyorum buna çok daha güzel yer bilimleriyle uğraşan, jeolojiyle uğraşan bilim adamları daha güzel açılımları getireceklerdir ve biz o açılımları buraya uyarlayacağız. Bu enhara ve nehirler koydum diyor. Dağları koydum, o dağların arasından, o dağlardan sular çıkarttım, dağların arasından nehirler akıttım sizin için. Bu nehirler boşuna değil diyor Allah-u Teala. Yani size su temin ediyor, denizleri besliyor, siz onları kullanıp enerji elde edebilirsiniz, kinetik enerjiye döndürebilirsiniz, baraj yapabilirsiniz. Bu nehirler bir şeye yarıyor. Bunlar akacak, siz de bakacak değilsiniz diyor Allah-u Teala. Bakmak yok, kullanmak var. Benim verdiğim bu nimeti kullanacaksınız diyor. Ve min kulli semerati ceale fiha zevceyni sneyni. Ve Yüce Allah diyor, her bitkiyi, ürünü, meyveyi yarattım, çift yarattım. Yani dölleme sistemiyle size meyve sunuyorum, bahar gelince çiçekler dölleniyor rüzgar vasıtasıyla diyor. Hicr suresini hatırlarsanız demiştim size, rüzgarları, çiçekleri döllemek için gönderdim diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla biyoloji bakımından, botanik dediğimiz, biyolojinin bitki bilimleri dediğimiz dersi koymuş buraya. Yani burada programda Kur'an Üniversitesi'nin programında efendim biyolojinin bitki bölümü dediğimiz botanik ilmini koymuş ayette. Sonra yuşilleyle nehara, geceyle, gecenin gündüze örtülüşünü, gündüzün gidiş ve gelişinin ne anlama geldiğini, insana nasıl yaradığını, çünkü Allah-u Teala yaptığı her şeyi insanın hayatına bir kolaylık getirmek için yaratmış. Dolayısıyla gündüz vakti diyor Allah-u Teala Kasas suresinde, liteskünü fiha, dinlenesiniz diye geceyi yarattım, ama gündüzün de çalışasınız diye yarattım. Böylece dinlenmesi gereken bir beden verdim size, o beden içinde geceyi yarattım, dinlensin ve ardından da çalışsın diye, kazansın diye, geçimini temin etsin diye, benim rızık hazinemden alsın diye de gündüzü yarattım. Böylece bu gece ile gündüz arasındaki ilişki sisteminin nereden kaynaklandığını, şimdi diyoruz ki işte dünyanın kendi etrafında dönmesi, güneş etrafına dönmesi, efendim mevsimleri kendi etrafında dönmesi ise gece ile gündüzü meydana getirdiğini anlıyoruz şimdi. Araştırmalarımızda anlıyoruz. Ama Allah-u Teala 1400 sene evvel bu araştırmaların yapılmasını istiyor. İnne fî zâlike le âyâtin, işte burada dersler vardır. Li kavmin yetefekkerun, düşünen, tefekkür eden bir toplum için bunda ayetler vardır diyor. Devam ediyor. Ve fil erlı kıtaun, yeryüzünde kıtalar vardır. Kıtalar, arazi parçaları. Kıtalar, mütecaviratun, komşu. Komşu olan arazi parçaları vardır diyor Allah-u Teala. Ve cennetun min anabin, üzümden bostanlar, bahçeler, üzümden oluşmuş üzüm bahçeleri, bostanları. Ve zer'un, ve ekinden, buğdaydan, arpadan, ve nehilun, hurmadan bostanlar vardır. Veya bunlar karışık bir halde vardır. Ve nehilun, sınvanun ve gayru sınvanin, çatallı veya çatalsız. Yani öyle hurma ağaçları, öyle buğdaylar, öyle üzümler verdim ki kimi çatallıdır, kimi çatalsızdır diyor. Veya tamamen hurmayı anlatıyor burada. Yuska bimâin vâhid, tek bir su ile sulanır, tek bir su ile sulanmasına rağmen, ve nüfaddülü bağlı alâ bağlın fil ükül, yediğin zaman tat bakımından farklıdır diyor Allah-u Teala. Yani aynı su ile sulanmasına rağmen, komşu arazi olmasına rağmen, şimdi buradan bir takım kanunlar çıkartacağız bu ayetten, komşu arazi olmasına rağmen ve de aynı suyla sulamama rağmen diyor Allah-u Teala, bakarsınız ki onların tatları farklıdır. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yâkılûn. Aklını kullanan toplum için bunda dersler vardır. Bak, iman, tefekkür, akıl. Üç tane ayetin sonunu böyle getirmiş. Neyse, şimdi ona döneceğiz. O sisteme döneceğiz. Burada baktığımız zaman ne anlatıyor Allah-u Teala bize? Yani buradan ne çıkartacağız? Yüce Allah buyuruyor ki yeryüzünde arazi parçaları vardır. Arazi parçaları. Bunlar birbirine komşudur diyor. Ve ben bunları, bu bostanları aynı suyla sulamama rağmen farklı tatta meyve verirler. Farklı tatta. Elma dersin, oho çeşitli tatlar var. Armut dersin, oho. Üzüm dersin, farklı farklı tatta. Ama diyor Allah-u Teala, aslında ben onları aynı suyla suladım. Ve o topraklar da birbirine komşudur, yani ayrı ayrı yerden değiller. Komşu arazide farklı. Bunu niçin anlatıyor diye, bugün bundan ben ne çıkaracağım diye aklımı kullandığım zaman, inne fî zâlike le âyâti li kavmin yâkılûn diyor. Ben aklımla buna yaklaştığım zaman, şimdi bir ilim adam olarak sözüm ona, efendim ne çıkartacağım bundan? Ha, bana şunu söylüyor. Aynı eğitim sisteminde okumasına rağmen, aynı okulda okumasına rağmen, aynı eğitimle sulanmasına rağmen, eğitilmesine rağmen insanlar birbirinden farklı netice verirler. Bunu söylüyor. Evet. Nasıl ki diyor Allah-u Teala, benim tabiatta komşu birbirine yakın olan fakat aynı suyla suladığım meyveler farklı tatlı oluyorsa, insanlar da aynı eğitimden geçmesine rağmen, aynı okulda okumalarına rağmen, insanlardan farklı tatta farklı netice alırsınız. Bu bize bugün modern psikolojinin temel konularından biri olan ferdi farklar psikolojisini anlatıyor. Evet. Bugün modern psikolojinin açarsanız temel konuları vardır. Mesela gelişim psikolojisi, öğrenim psikolojisi, motivasyon psikolojisi, şahsiyet psikolojisi. Mesela işte bu ferdi farklar psikolojisi. Şimdi ben bu modern psikolojiyi okumasam bunları size konuşamam ya. Bu mümkün değil. Onun için bir din adamı bunları bilecek. Psikolojiyi bileceksin efendim. Bunun ötesi verici yok. Şimdi burada karşıma çıktı bu ayet. İşte bunu ferdi farklar psikolojisinden yorumlayacaksın. Aklın böyle yanaşacak oraya. Ama bilgin olacak. Aklını da kullanacaksın. Ben bu ayetten ne çıkaracağım? Şimdi Allah-u Teala bundan çıkaracağımız temel kanunlardan birisi bu ferdi farklar psikolojisidir. Aynı babanın çocukları farklı farklı neticeler verir diyor Allah-u Teala. Adem'in çocukları aynı değildi Habil'le Kabil. Bizim çocuklarımız da aynı yetenekte, aynı kabiliyette, aynı amaçla yetişmez. Aynı baba olarak verirsin ona, aynı hocaya gideriz. Biz yüzlerce kişi okuduk ama herkes aynı adam olmuyor. Aynı tadı vermiyor. O zaman bir soru soruyoruz Allah-u Teala. Niçin böyle yaptım bunu? Neden bu insanları böyle aynı eğitimden geçmesine rağmen farklı farklı şahsiyette, davranışta, anlayışta, düşüncede insanlar yaptın ya Rabbi diye bir soru sorsak? Neden insanları ferdi farklar psikolojisine göre yarattın diye bir soru sorma hakkımız var. Bu sorunun cevabını Zuhru suresine koyuyor. Diyor ki birbirinizi istihdam edesiniz diye. Herkes aynı kabiliyette olsa kimse kimseye itaat etmez diyor Allah-u Teala. Birisi aşağı kabiliyette olacak, o süpürgeci olacak. O toplumun aşağı işlerini görecek. Birisi deha olacak, o bilimle uğraşacak. Öyle insanlık onunla yürüyecek. Orta seviyede adamlar olacak. Toplumun işlerini onlar yürütecek. Böylece diyor Allah-u Teala, eğer herkesi dahi yapsaydım dünyada nizam kalmaz. Herkesi de aptal yapsaydım o zaman medeniyet olmaz. Farklı farklı yarattım sizi. Dehşet bir olay Zuhruf suresinde. Dünya modern psikologları gelsin okusunlar. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا. İşte burası. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا. Biri birinizi istihdam edesiniz diye böyle farklı yarattım sizi diyor Allah-u Teala. Ha demek ki ilahi kaderden çıkarken, Allah bizi planlarken farklı psikolojik yapıda, kabiliyette, yetenekte yaratmış ki bütün dünyadaki meslekler oluşuversin. Sen şimdi bana resim yaptıramazsın yani. Bana 50 sene eğitim versen ben resim yapamam ama ben bunları anlarım. Bak, ben bilgiyi koklarım böyle, nereden geliyor böyle kokladım anlarım yani. Ha, ama o öbürünü yapamam. Ya demek ki insanların kabiliyetleri farklı. Dolayısıyla bu ayetten bunu çıkarıyoruz. Üzümler de öyledir diyor. Hurmalar da öyledir diyor Allah-u Teala. Tatları farklıdır. Ama ikinci kanun ise şu. Ben öyle bir Allah'ım ki kulum, senin sofrandaki üzümü bile düşündüm. Hurmayı bile düşündüm. Buğdayı bile düşündüm. Her çeşit meyveyi senin sofrana koyuyorum da yine beni tanımıyorsun. Ya ne biçim varlıksın? Böyle şey olur mu diyor. Sana nasıl sofra hazırlıyorum ben ya? Ben ne biçim sofra hazırlıyorum sana ben diyor Allah-u Teala. Buradan çıkaracağımız ikinci kanun da budur. Şimdi birçok şey koydu oraya. Sınvanın ve gayrı sınvanını bile koymuş. Yani öyle hurmalar vardı ki diyor, çatallıdır öbürü çatalsızdır. İnsanlar da böyledir. Çok kabiliyetli insanlar var, çok yetenekli insanlar var. Ama tek yetenekli insanlar var. Adam bir şeyde çalışıyor, onu bilir, başka bir şey anlamaz yani. Yani bunun meyve aleminde de böyledir diyor, insanlar aleminde de bu böyledir. Hah, ne mi, kime ders veriyorum burada şimdi diyor Allah-u Teala? Akla, akla diyor Allah-u Teala. Düşünen topluma. Ha, bu süper, toplumsal akıldan bahsediyor burada. Bak. Ferdi akıldan değil. Bayraktar'ın, Ahmet'in, Mehmet'in aklından değil. Toplumsal akıl. Bak. Bugün dünyada neyi konuşuyoruz? Toplumsal akıldan konuşuyoruz. Descartes'in bundan haberi yok idi. Hey! Rasyonalistlerin hani Sokrat'ın, hani Ariston? Toplumsal akıldan 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Dehşet bir olay. Yani Allah-u Teala diyor ki burada, ben karşıma aklı alıyorum, senin aklını. Ben insanın efendim bağırsaklarına ders vermiyorum, ayaklarına falan. Ben akla ders veriyorum. Fakat öyle kişiye konuşmuyorum, bir kişiye. Ben toplumsal akla konuşuyorum. Aman ya Rabbi. Yani insanların akıllarının bir araya gelmesi tevhid budur işte. Sosyal tevhid budur arkadaşlar. Tevhid inancı diyoruz ya, la ilahe illallah. Bu la ilahe illallah'ın topluma yansıması toplumsal birlik beraberliği sağlamaktır. Toplumsal birlik beraberlikle toplumsal akılla olur. Toplumsal inançla olur. Şimdi bu üç tane ayeti geçen haftaki son ayetimizle bu ayetleri bir araya getirelim şimdi. Umumi bir sistem getirelim. Birinci ayette dedi ki Yüce Rabbim, Biligâi rabbiküm tûgünün. Tûgünün, kesin inanca sahip olmanız için bunları anlatıyorum. Kesin inanç. Alttaki ayetin sonu yetefekkerun, düşünmek. Alttaki ayetin sonu yâkılun, aklını kullanmak. Şimdi bunlara yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarı gitmek lazım. Aklını kullanmak, tefekkür etmek ve inanmak. Evet. Böylece Kur'an okulu tabiat bilimlerini, yerel ve göksel bilimleri, kanunlarını anlatırken benim amacım diyor Allah-u Teala, aklınızı kullanmak, düşünmek ve iman etmektir. Üç tane dev amacı koydu burada şimdi. Allah-u Teala bu bizim Kur'an okulu var ya, hani kapısına aklını kullanamayan kapıdan içeri giremez dedik ya, he, öyle bir üniversite açtı ya bu Kur'an-ı Kerim. Evet. Şimdi o okulun eğitim amacı ne? Aklını insana kullanmasını öğretmek, doğru düşünme sanatını öğretmek ve kesin ve doğru imanı elde etmesini sağlamaktır. Bak, üç tane büyük dev projesi var Kur'an okulunun, Kur'an üniversitesinin arkadaşlar. Bu dehşet bir olay yani. Yani bunu siz şimdi farkında mısınız değil misiniz bilmiyorum ama şimdi ben ya tam dilimle aktaramıyorum bu. Bu dehşet bir kitap yani. Bunu anlatamadık yani. Bu kitabın akla, düşünceye, imana verdiği önemi anlatamadık. Biz anlattığımız netice sular şöyle olacak. Kuyulara efendim fare düşerse 80 kova çekeceksin efendim fıkıh kitaplarında. Suudi Arabistan'daki. Ula bizim burada ırmaklar akıyor, böyle bir şeye lüzum yok dedim hocama ben. Medresede okurken Karadeniz'de. Hocama bu bahsi geç dedim. Niye dedi oğlum? Ya bizim burada sular akıyor dedim. Hocam burada kuyu muyu falan yok öyle. Abdest alırken efendim rengi şuymuş buymuş. Bunlar bırak. Çocuktum o zaman. Ben 15 yaşındaydım ya. Yani işe yaramayan bilgiler aktarıyoruz. Asas bunlar aktarması lazım. Şimdi devam ediyor. Yüce Allah ders vermeye devam ediyor. Dönüyor peygamberimize şimdi. Ve in te'ceb. Sen hayrete düşüyorsan. Peygamberimize diyor Allah. Tabi dolayısıyla bize. Fe'acebun gavluhum. Onların hayret edilecek şu sözü önemlidir. Eyza künna turaben ve inna lefi halkın cedid. Biz toprak olduktan sonra mı yeniden dirileceğiz demeleri esas hayret edilecek sözdür. Onların sana söylediği, sana itiraz ettikleri söz önemli değil diyor Allah. Sen kafanı onların sana itiraz etmesine takma. Esas hayret edilecek söz, biz toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Döneceğim şimdi bu ayete geriye, mana vereyim. Ulaikellezine keferu bi rabbihim. Bu insanlar yani öldükten sonra dirilmeyeceğiz, toprak olduktan sonra yeniden dirilecek miyiz diye bu soruyu soran ve bu soru inkari sorudur. Arap gramerinde çok önemli bir soru tarzıdır bu. Kur'an'da yer alır. Ya biz öldükten sonra yeniden dirilecek mi? Can dirilmeyecek demektir bu. İnkari soru denir buna. Bu gramerdir. Sizin alakası yok. Ramazan bunu anlar. Efendim. Ulaikellezine keferu bi rabbihim. Onlar Rablarını inkar edenlerdir. Ve ulaikellezine fi anaqihim. Onların boyunlarında laleler vurulanlardır onlar. Boyunlarına tasma vurulanlardır onlar. Ve ulaike sabunlar. Onlar cehennem ehlidir. Ateş ehlidir onlar. Hum fiha halidun. Orada uzun süreli kalacaklardır. Şimdi bu ayeti kerime tabii ki peygamberimize bu kafirlerin bir takım itirazları var. Bu itirazlardan dolayı diyor Allah-u Teala peygamberimize sen kendini üzme. Yani bunlar sana itiraz edecekler. Doğaldır bu. Ama esas biz öldükten sonra dirilecek miyiz sözleri hayrete düşürecek bir sözdür. Şimdi Allah-u Teala Enam suresinde şöyle buyuruyor. Bir gidelim oraya. Oh, neresindeydi o? Evet. Ha, buradaydı. Bakın açtım onu bak. Gad na'lemu. Ben biliyorum diyor Allah-u Teala. Biz biliyoruz. İnnehu ki o leyahzunukellezi yekulune. O kafirlerin dedikleri seni üzüyor. Onu anlıyorum. Mahzun ediyor seni. Seni kederlendiriyor. Fe innehum la yukezzibuneke. Onlar seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimine bi ayatillahi yechadun. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Seni değil. Dert sen değilsin. Bak. Onlar senin Muhammedül Emin olduğunu biliyorlardı. Onların derdi benim ayetlerimle. Benim ayetlerimle olan derdini sen niye üzerine alıyorsun ya Muhammed? Sen onu üzerine alma. Sen işe karışma. Onlar benim ayetlerimi inkar ediyorlar. Onların işi Allah'la. Burada da öyledir ha. Şimdi burada nokta nokta koyuyorum. Siz bir bakın. Siz dünyaya bir bakın. Aslında İslam'a karşı olan ve peygamberimiz olan hakaretler var ya, ha, aslında İslam dinine karşıdır o. Allah-u Teala peygamber de bunu söylüyor. Aynı ayetler başka ayetlere de devam ediyor. Mesela Yasin'in son sayfasında. Ve la yahzunke kavluhum. Onların sözleri seni üzmesin ya Muhammed. İnna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Biz onların gizlediklerini de biliyoruz, açığa vurduklarını da ben biliyorum ya Muhammed. Sen onların sözüne üzülme. Çünkü onların kastı benim. Onların kastı benim koyduğum prensiplerdir. Benim prensiplerime onların hayatı uymadıkları için karşı çıkıyorlar. Onların kötü alışkanlıkları onları benim dinime karşı çıkartıyor yani. Evet, içki içmesini bilen bir adam İslam'ın prensibini kabul etmesi mümkün mü? Memniye alışan bir adam efendim İslam'ın prensiplerini kabul etmesi mümkün mü? Çünkü hayatını ona uyduramayacak. İnsanlar hayatlarını dine uyduramadıkları için dine karşı çıkıyorlar arkadaşlar. İyi bakın, ayetler bunlardır. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, yani sen onların sözüne üzülme, hayrete düşme. Şimdi onlar Rablerini inkar ediyorlar. Şimdi burada inkarla ahirete iman arasında, Allah'ı inkarla ahirete iman arasında bir bağlantı kuruyor Allah-u Teala. Allah'ı inkar eden adamın ahirete inanması mümkün değildir. Tamam? Yani bu terstir, tabiata ters düşer diyor Allah-u Teala. Onlar beni inkar ediyorlar, ondan dolayı ahireti inkar ediyorlar. Ben söyledim çünkü ahiretin var olacağını, onlar bana karşı çıktıklarından dolayı ahireti de inkar etmiş oluyorlar. Ama aslında bu adamların derdi ne biliyor musun diyor Allah-u Teala. Sana anlatayım ya Muhammed. Sana söyleyeyim. Bunların boğazına tasma vurulmuş. Tasma dediğimiz şey köpeğin boğazına vurulan ve iple çektiğimiz o şeye tasma denir. Kopmaz. Boğazdan çıkmaz. Çene ona müsaade etmez. Aşağıdan da çıkmaz, yukarıdan da çıkmaz. Çıkmaz. Buna tasma diyoruz. Kur'an buna Arapçada laleler diyor. Eğlal çoğulu. Laleler. Yasin-i Şerif'te de var. Yasin ve Kur'an-ı Hakim inneke lemine'l mursale ala sıratı müstakim tenzilel azizir rahim litundira kavmen ma undira abanfum lekad hakkal kavlu ala ekterim fuhum la yu'minna cealna fi a'nakihim eğlalen fehiye ilel ezgani fehum mukmahun. Onlara bir tasma vurulmuştur mahşerde, o tasma ile böyle kafaları yukarıda yürüyecekler diyor. Aşağı bakmak yok çünkü o tasmanın dikeni batar ona. Tasma da dikenli ha. Öyle sağa sola dönmek yok. Böyle aşağı yukarı dönmek yok. Aşağı doğru bakmak yok. Böyle duracak. Diken burada duruyor. Böyle kıpırdadım hemen batar oraya diyor. Fehum mukmehun anlamı somurtmak anlamına gelir. Böyle havaya bakar. Niye? Bu adamlar hiç sağa sola bakmıyordu ki bu dünyada, kibirden Allah'ın dinine minine bakmıyorlardı ki yani. Böyle bir kibir vardı onlara, böyle havadan gidiyorlardı efendim. Efendim, o şeytan tasmayı dünyada taktı onlara, şimdi ben de ahirete takacağım diyor Allah-u Teala. Ceza öyle. Amelin neyse diyor Allah-u Teala, ceza da olacak. Ceza davranışın karşıtı olacak. Aynı cinsten olacak. Kur'an'ın koyduğu dev bir hukuk sistemidir bu. Ceza suç cinsinden olacak diyor. Suçun cinsinden olacak. Anlıyor musunuz? Şimdi değerli kardeşlerim, bizim boğazımızda birkaç tane tasma var. Şeytanın var bir defa. En büyük zincir onda. O takıyor, gezdiriyor bizi. Nefsimizin bir tasması var. O da taktı bize, götürüyor bizi. Yanlış felsefelerin, yanlış düşüncelerin, yanlış insanların boğazımızda taktığı tasmalar var. Ah gönül, diyemiyorsun bana. Bazı gruplar var. Takıyor efendim etrafındaki adamların nokta nokta, anlayın, anlayın, anlayın. Ha. Takıyor tasmayı, götürüyor. Bunları soracağım size diyor Allah. Dünyada bu beyni sadece bana teslim edeceksin diyor. Başkasına teslimiyet yoktur. Allah'a teslim olunur. Bu beyin bana aittir. Ben yarattım onu. Bana aittir diyor Allah-u Teala. Ama sen bu kafayı nereye teslim ettin? Bu beyni nereye teslim ettin diyor Allah-u Teala. Kim çekiyor seni tasma ile? Bakıyor musun? Boğazına kaç tane tasma var? Yani fikir özgürlüğün yok kulum senin diyor. Sen beynini kullanamıyorsun. Sen kendi iradeni kullanamıyorsun yavrum. Ey kulum, bu tasmayı sana mahşerde vuracağım. Bu tasmayı burada yedin, orada da yiyeceksin. Öyle öyle şey yok. Kaçamak yok diyor Allah-u Teala. Şimdi burada dehşet bir olay var. Yani inkar psikolojisinin nereden kaynaklandığını, insanları birbirini etkilediğini, şeytan bizi etkilediğini, bizim boğazımıza tasmayı taktığını, ta ki bu tasma başka kimse çözemez bunu tövbeden başka. Hakikati görüp tövbe eden kul tasmayı çözüyor ve tek Allah'a teslimiyetini alıyor. Artık o kulun iradesine Allah'tan başkası hükmedemiyor. İşte o adam ancak tövbeyle bu çözülür. Köklü bir değişim diyoruz biz buna, veya Kur'an diliyle hidayet diyoruz biz buna. Yani köklü değişim, radikal. Radikalizm derler ya, hani kök demektir o. Radikal kök. Köklü bir değişim ancak bu tasmayı çözebilir. Bunun kilidi başka kimsede yok. Hidayette var. Hidayette bu tasmanın kilidi çözülüyor. Başka türlü mümkün değil. Şimdi değerli kardeşlerim, bak net söylüyorum. Bizim üniversitelerimizde, dünya üniversitelerinde koskocaman profesörler tasma ile geziyor. Evet. Sen şimdi git bakayım Avrupa'da bir profesör tenkit etsin, kendi inancını sorgulasın da hakikati arasın, bulsun da tasmayı vurmuş ha kilise, mümkün mü ya? Mümkün mü? Tasmayı yemiş adam. Hem de o kadar tasma ki uzaktan böyle idare ediyor. Vatikan'dan idare ediyor. Amerika'da kadar. O kadar uzun tasma olur mu? Oluyor işte efendim. Oluyor. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Hani aydın dedikleri Avrupa. İşte televizyonda sesledim. Dedim ki din adamları, ey Hristiyan din adamları, sorgulayın dedim dininizi. Aynen böyle. Böyle dedim televizyonda, haykırdım. Ya sorgulayın. Efendim biz medeni toplumuz. Ne de medeni toplumsun kardeşim? Kafanda ne taşıdığını, gönlüne ne taşıdığını bilmiyorsun sen daha ya. Hangi medeniyetten bahsediyorsun? Uçağa binmekle medeni olmuyor insan. Gönlünü, beynini düzeltmekle oluyor. Kirli inançlardan, şirkten temizlemekten oluyor efendim. Medeniyet budur efendim. Boğazına kadar şirke batmışsın, Allah'ın oğlu diyorsun Hazreti İsa'ya. Geliyorsun diyorsun, ben medeniyim. Bıraksana o işi şimdi. Bırak o hali. Seni Allah-u Teala hiçbir yere koymuyor. Pislik diyor sana. İnnemel müşrikune necesun diyor. Müşrikler necistir diyor. Pisliktir diyor Allah-u Teala. Bu kadar basit. Ve bundan sonra diyor Hazreti Peygamber'e, Kabe'ye, Mescid-i Haram'a giremez onlar. Onun için gidiyorsunuz Kabe'ye giderken, şeyden giderken, nedir o, şehirden çıkıp da o deniz kenarında olan şehirde uçaklar iniyor, oradan giderken Mekke'ye, Cidde'den giderken Mekke'ye görürsünüz orada. Bundan öteye kafirler geçemez diyor. Yazılmış orada levha. İşte bu ayetten kaynaklanıyor o. Bu ayettir ha o. Yani o oraya beşli konmamış. Müşrikler bundan sonra Mescid-i Haram'a giremez diyor Allah-u Teala. Pisliktir bunlar. Şimdi adamlar pislik içinde yaşıyor, gelip bana Medine'ye doğratacak. Vay vay vay vay vay vay. Benim kafamı bitsen 80 tane profesör olacaksın Avrupa'dakine. Bırakırsan o işi şimdi. Ama bizim Türkiye'mizde de böyle, İslam aleminde de böyle. Tasmayı yemişler kardeşim ya. Hiç düşünce yok kardeşim. Düşünce üretmek yok kardeşim. Taklit efendim. Aha. Bak. Peki bu tasma nereye götürür? Bu inkar nereye götürür? Bunu gideceği yer ulaike sabunlar diyor. Ateştir diyor. Ha. Yani taklit eden adamlar, düşünce üretemeyen, aklını kullanamayan insanlar aslında gönüllerinde, beyinlerinde ateş taşıyorlar. O Lokman suresinin 3. sayfasının 2. ayetinde Yüce Allah buyurduğu gibi şeytan onları alevli ateşe çağırıyorsar da mı bunlar taklit edecekler hala? Hala annemizi babamızı bulduğumuz inanç sistemine uyacağız mı diyorlar diyor Allah-u Teala. Şeytan onları ateşe çağırıyor, farkında değiller. İşte bu aklını kullanamama, düşünmeme, sorgulamama cehennemdir arkadaşlar. Aslında biz cehennemi bu dünyada yaşıyoruz. Farkında değiliz. Adamın beyninde cehennem alevi yanıyor. Yanıyor. Evet. Değerli kardeşlerim, burada kaldık. Tabii ki yani haftada bir defa gelmek beni hakikaten üzüyor. Ben haftayı alamıyorum bu tarafa. Efendim, bu bakımdan gelecek hafta inşallah Teala konuya devam edeceğiz. Kötülük ve iyilik konusunu ele alacağız. Böyle devam edecek bakalım. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El Fatiha.